inne modele. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 marca, jest 9. Jolanta Pawła. Krzysztof Zubrowski, zapraszam na serwis Trójki. Był asystent komisarz Bieńkowski, zatrzymany wraz z nim jeszcze 5 osób. Wiatr zrywał dachy, łamał drzewa, 5 osób ucierpiało w wichurach, które przeszły nad Polską. Czysty poniedziałek w Grecji. Były asystent komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, Lech B., zatrzymany na polecenie prokuratury okręgowej w Katowicach. Jak wyjaśnia rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik, jest on podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która dokonała szeregu przestępstw. Między innymi przestępstw skarbowych, korupcyjnych, przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, wyłudzeń kredytów i dotacji z funduszy unijnych. Dopuściła się również prania pieniędzy pochodzących z tych przestępstw. Lech B. to nie jedyny zatrzymany w tej sprawie, dodaje prokurator Ewa Bialik. Oprócz Lecha B. funkcjonariusze zatrzymali jeszcze 5 osób, które brały udział w kierowanej przez niego grupie. Za tego rodzaju przestępstwa podejrzanym może grozić do 15 lat pozbawienia wolności. 5 osób, w tym 2 strażaków, zostało rannych w wichurach, które przechodziły nocą nad Polską. Od północy do 5 rano strażacy wyjechali do prawie 1150 interwencji. Najwięcej pracy mieli na Śląsku. Usuwali połamane drzewa i zabezpieczali dachy. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frączek mówi, że do najgroźniejszego wypadku doszło około godziny 2 w nocy we wsi Olszowa w województwie opolskim. Na samochód pożarniczy należący do Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu Śląskim spadło drzewo. 2 z 6 jadących strażaków zostało rannych, zostali przewiezieni do szpitala, a samochód został całkowicie zniszczony. Tylko wczoraj po przejściu wichur na terenie całej Polski pracowało ponad 18 tysięcy strażaków. Tylko wczoraj na terenie całej Polski, choć głównie dane te dotyczą województw południowych, silna wichura uszkodziła dachy na prawie 680 budynkach, w tym 424 budynkach mieszkalnych, a na ponad 100 budynkach dachy te zostały całkowicie zebrane. W sumie od piątku Straż Pożarna musiała interweniować 5000 razy. Również dziś MGW wydało ostrzeżenia 2 stopnia przed silnym wiatrem dla części obszarów województwa małopolskiego i podkarpackiego, a także 1 stopnia dla południowo-wschodnich powiatów na Lubelszczyźnie. W Belgii prędkość wiatru miejscami dochodziła do 120 km na godzinę. Bilans to 1 ofiara śmiertelna, duże szkody materialne i kilkaset interwencji strażaków i ratowników. Beata Płomecka. Osoba, która zginęła, została przygnieciona przez drzewo powalone przez wichurę. Są też informacje o osobach rannych, w tym o jednym strażaku uderzonym w głowę przez spadającą gałąź. W całej Belgii odnotowano kilkaset zgłoszeń o zerwanych dachach, panelach słonecznych, uszkodzonych elewacjach budynków czy połamanych drzewach. Strażacy usuwali gałęzie i konary drzew z dróg i torów kolejowych. Z powodu wichury, intensywnych opadów deszczu i gradu pojawiły się utrudnienia na drogach i na kolei, a także w komunikacji miejskiej w wielu miastach. Nad ranem siła wiatru nieco osłabła, ale jeszcze dziś można spodziewać się podmuchów do 80 km na godzinę. W dalszym ciągu w niektórych rejonach kraju utrzymano żółty alert pogodowy, czyli ostrzeżenie przed porywistym wiatrem, burzami i nagłymi opadami gradu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Grecy obchodzą tak zwany czysty poniedziałek. To pierwszy dzień Wielkiego Postu. W Grecji dzień, który symbolizuje oczyszczenie duchowe i fizyczne, to dzień wolny od pracy. Zatem Beata Kukiel-Wrajla. Czysty poniedziałek w prawosławnej Grecji to odpowiednik naszej środy popielcowej. Obowiązuje wtedy ścisły post, a na stołach króluje wiele potraw typowych dla tego właśnie dnia. Są to głównie owoce morza, krewetki, kalmary, kraby, ośmiornice. Do tego oliwki, pasta z ikry czy chałwa. Najważniejsza jest jednak lagana, specjalny chleb bez zakwasu wypiekany tylko na to święto. Z czystym poniedziałkiem wiąże się również wiele zwyczajów. Najbardziej znany to puszczanie latawców, które symbolizuje unoszenie się duszy do nieba. W tym roku rozprowadziliśmy po całej Grecji ponad 60 tysięcy latawców, mówił jeden z producentów. W niektórych miejscach dawniej kobiety czyściły tego dnia garnki i naczynia z tłuszczu po karnawałowych zabawach. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce Mateusz Fusiarz. Przed nami kolejny etap maratonu skoków narciarskich Row Air. Na 17.30 zaplanowano kwalifikacje do jutrzejszego konkursu indywidualnego. Wystartuje w nim 6 Polaków: Kubacki, Żyła, Wolny, Hula, Wąsek i Stoch. Czas na rehabilitację za wyjątkowo nieudany weekend w Oslo. A się okaże. Zobaczymy. Ja dalej robię swoje i zobaczymy, co będzie. Czasami chcesz robić coś dobrze, a niestety nie wychodzi. O 18 z kolei ostatni mecz 25 kolejki Lotto Ekstraklasy. Lider Lechia Gdańsk zagra z Wisłą Płock. Michał Mak strzelił niedawno kapitalną bramkę w Pucharze Polski, a takie trafienia dodają pewności siebie. Bramka gdzieś dodaje pewności siebie, dodaje skrzydeł, dodaje wiary. Cieszę się, że ta bramka wpada, bo bardzo długo na nią czekałem i przede wszystkim też od nas zawodników ofensywnych też oczekuję się liczb, także ta bramka, mam nadzieję, im pomoże w najbliższych meczach, najbliższych miesiącach. Też nie ma się zadowalać z jedną bramką, także trzeba decydować się na strzały. Te strzały wpadają do siatki, także ta bramka gdzieś mi pomoże. Problem w tym, że ta zdobyta bramka nie wpłynęła jakoś wyjątkowo mobilizująco w ostatnim przegranym 1-2 meczu z Zagłębiem Lubin. Może teraz będzie lepiej, bo Lechia gra u siebie. A Wisła Płock ostatnio wygrała z Krakowią, ale ogólnie sytuacja nie do pozazdroszczenia. Przedostatnie miejsce i realne widmo spadku. Dobre informacje tenisowe. Hubert Hurkacz pokonał w 3 setach Francuza Lucasa Pouille i awansował do 3 rundy turnieju Indian Wells. Teraz o 1/8 zagra z Kejem Nishikorim, którego jakiś czas temu pokonał w Dubaju. Już w ćwierćfinale zameldowali się Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Przed godziną pokonali duet Fritz Kirgiosk. A z turnieju pań z powodu infekcji wirusowej musiała opuścić Serena Williams. Amerykanka skreczowała w meczu z Garbini Muguruzą. Dziś także mecze siatkarskiej plus ligi. Trefl Gdańsk zagra z PGS Krąbeł Chatów, a o 20.30 Chemik z Asseco Resowią. A skoro siatkówka, to jeszcze Puchar Polski Kobiet. Wczoraj w trzeciej stronie medalu, a także w serwisach po 21 i po 7 już wprawdzie informowaliśmy, ale warto to podkreślić raz jeszcze. Chemik Police wygrał 3-0 w finale z Dewelopresem Rzeszów. Mistrzynie Polski wywalczyły puchar po raz 7 w historii, a Kamila Witkowska z Dewelopresu dziwiła się, że przegrały tak gładko. Przegrywamy 3-0 z Chemikiem, z którym potrafimy wygrać w lidze. Nie pokazałyśmy chyba dzisiaj tego, co pokazałyśmy wczoraj. Przede wszystkim nie zagrałyśmy chyba głowami, bo uważam, że sportowo wcale nie byłyśmy gorsze. Dziś jeszcze koszykówka. Stelmet Zielona Góra zagra dziś swój 18 mecz w międzynarodowych rozgrywkach w sezonie. We własnej hali zagra z mistrzem Rosji CSKA Moskwa w zjednoczonej lidze VTB. Kolejny sport po 17. Zapraszam w imieniu Jana Kałuckiego. Pochmurno, ale będą też rozpogodzenia. W całej Polsce przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie śnieg, na południu burze, nadal silny wiatr osiągający do 75 km na godzinę. Termometry pokażą 3 stopnie na Podlasiu, 5 w centrum, do 6 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Drugi produkt z całego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za 2-metrową lodówkę LG w kolorze czarnym Snow Frost po 70% rabacie zapłacisz jedynie 749,70 zł, a za odkurzacz bezprzewodowy Dyson V10 z czasem pracy do 60 minut zapłacisz jedynie 749,70 zł. Nieludzko niskie cen. Mediamarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz jabłka grójeckie luzem 34% taniej, 2,29 za kilogram. I sałata lodowa 40% taniej, 2,99 za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze 2 razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażyny.

Edyta Kocęba jest producentem audycji. Marek Niedźwiecki roześmiany przy mikrofonie. Ach, jaka piękna pogoda. Miało być brzydko, a znowu świeci słońce. Nie wiem, te poniedziałki są jakieś dziwne. Pan Bartosz pyta, czy przy okazji Tiny, czy oglądałem Fryderyki. Nie wiem, co ma Tina do Fryderyków, ale tak, oglądałem. I nawet na blogu napisałem, ciekawe jak długo, do końca. Znaczy, trochę chyba przysnąłem, bo nie wszystkie pamiętam te wręczania, ale to bardzo jest przyjemnie. Bardzo, bardzo przyjemnie. I prowadząca Magda wspomniała, że pierwsze Fryderyki prowadziliśmy z Korą. Bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. Kwadrans po godzinie 9:00, co dzisiaj w naszym spotkaniu. Będę miał dla Państwa zaproszenia na koncerty, ale o tym potem. Za kwadrans Patrycjusz Wyżga i jego gość, to znaczy informator ekonomiczny. Płyty tygodnia, aż dwie, i to jakie? Dido, Still on My Mind oraz Hozier, Wasteland Baby. O tym opowiem Państwu po godzinie 10:00. Fajny film, Ryszard Jaświński. Temat dzisiaj, Roma Gąsiorowska i jej dwie premiery kinowe. Komedia Tomasza Koneckiego, Całe Szczęście, i nowy film Borysa Lankosza, Ciemno, Prawie Noc. To kwadrans przed 11:00. Po 11:00 piosenka dnia, sam na sam z Fenderem, a potem Jan Niebudek na temat Living Neverland. To już Państwo wiedzą. Taki tytuł nosi film dokumentalny, o którym mówi teraz cały świat. Instrukcja obsługi człowieka. Uwaga, temat: kobieta super rakieta, kobieta nieustanna sztafeta, kobieta prawie żyleta. Ostro pracują, jak się regenerują. Będzie o zdrowiu kobiet, grzeczne dobre. No i na koniec powieść w Trójce. Baszka przygotowała, Szymon Słomczyński mim. Czytają Wiktoria Gorodecka i Marcin Czarnik. Tradycyjnie życzę Państwu bardzo dobrego odbioru. Port miłośny, a teraz tak, żeby było dużo energii, Bruce Hornsby. It's not coincidence, but fate. Stop at my woods to make new friends and buy some lemonade. The twists and turns we take in life, the epiphanies they bring. An impromptu gift from my dear wife, your rocket ship keeping. Let's break out of our orbits, feel gravity's effect. Let's leave our little planets, this relationship we wreck. Unlearn all our habits, make sure we all connect. Human race, take towards space, just man first walk in red. Voyager 1, the NASA probe, got to outer space today. With a pattern made of solid gold for aliens to play. It makes its trip for all of us, a regular mankind song. Ultimately superfluous, because we don't get along. Let's break out of our orbits, it's the world we all neglect. We share this little planet, our neighbors need respect. Unlearn all our habits, make sure we all connect. The human race is a choice space, since man first walking red. Let's break out of our be life in outer space, but I'm moved by closer things. A friendly face, a familiar place, Susan's rocket ship keeping. When an animal is in a trap, of course it tries to run. But we can fall beyond that crap, so throw away the gun. Cosmos speaks to you in a voice you can't ignore. Don't pass it off as deja vu, like you've seen it all before. Seen it all before. Tak, tak, w taki sposób właśnie Bruce Hornsby zapowiada nową płytę. A utwór nosi tytuł Voyager One. Przy okazji dodam, że jest w zestawie do głosowania na listę. To podam, że nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Głosy przyjmujemy przez cały tydzień do piątku. W samo południa kolejna lista, w piątek po godzinie 19. Powiedziałem o stronie, teraz jeszcze powiem o moim adresie. Płyną bardzo piękne, słoneczne e-maile. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No to teraz będzie RPWL, też nowy singiel, też w zestawie do głosowania na listę, no a potem Staszek Sojka przypomni piosenkę Zależy mi. Tak będzie aż do informatora. Tell me where do I get what I really need.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już prawie 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Patryc już Wyżga, witamy. Na koniec 2018 roku, proszę Państwa, 2 780 000 Polaków nie radziło sobie z terminową spłatą zobowiązań kredytowych i pozakredytowych. No i wartość zaległych długów już olbrzymia, 74 miliardy złotych, wzrosła o prawie 7 miliardów w porównaniu do 2017. Dlaczego, panie Pawle, jest tak źle, skoro jest tak dobrze? Słyszymy, że bezrobocie niskie, ludzie zarabiają coraz więcej i pracują. Nie brakuje? No właśnie, to jest taka osobliwość pokazująca, że nie zawsze z jakichś takich globalnych zjawisk gospodarczych i statystycznych można wyciągać proste wnioski. Bo rzeczywiście mamy w kieszeniach więcej, tak ogólnie mówiąc. Więcej zarabiamy, nie ma bezrobocia praktycznie, są bogate programy socjalne, rządowe, a mimo to dłużników przybywa, zwłaszcza tych największych. Ja podejrzewam, że ci dłużnicy to akurat nie są ci, którzy odczuli te beneficje jakby tego i wzrostu gospodarczego i polityki socjalnej rządu. Ci, którzy mają największe zadłużenie poza tym, to są ci, którym 500 zł i tak nie pomoże. Więc myślę, że jeszcze jakiś czas będziemy się z tym zmagać. Przy dłużnikach pozostajemy, ale teraz o przedsiębiorcach trzy słowa. Karanie nierzetelnych dłużników będzie jednym z głównych zadań UOKiK-u, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w ich namierzaniu wesprze skarbówkę. Kary finansowe nie będą miały limitu, to będzie jeden z instrumentów. Informuje o tym dzisiaj Puls Biznesu, bo jest, proszę Państwa, nowa ustawa pisana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. No i w urzędzie, panie Pawle, 4 nowe departamenty, 162 nowe etaty, no i powołany zostanie specjalny wiceprezes. Pytanie, czy to pomoże? Mam tutaj mieszane uczucie, bo z jednej strony zatory płatnicze to też jedna z przyczyn tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, no nie płacimy. Nie dostajemy pieniędzy, no to nie płacimy swoich zobowiązań, prawda? Z drugiej strony, no już kilka razy różne rządy próbowały wprowadzać ustawy antyzatorowe rozmaitymi mechanizmami, głównie podatkowymi. Chodziło o to, że tam niezapłaconej faktury nie można księgować i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie były już różne sposoby, mało skuteczne. Teraz do tego ma się dołączyć, owszem, tam będą jeszcze nowe przepisy, ale i zwiększona kadra. Sztab ludzi, tak. Tak jest, tam 160 ludzi, tak? Tak jest. I tutaj, no, z jednej strony dobrze, no, być może przydadzą się fachowe osoby, które będą ścigać dłużników, no, ale to jest znowu rozbudowa administracji, czyli coś, na co zawsze patrzymy bardzo podejrzliwie. I teraz pytanie, kto tam będzie pracował? Czy da radę ściągnąć z rynku ludzi, którzy rzeczywiście się na tym znają? No jednak doświadczony pracownik firmy windykacyjnej jest dobrze opłacany przez sektor prywatny i nie jestem pewien, czy tak łatwo pójdzie pracować na państwowe, gdzie nie dostanie takich pieniędzy. Pierwsza strona Rzeczpospolitej i pański artykuł, panie redaktorze. Kwitnie handel fakturami mimo wprowadzenia nowoczesnych metod kontroli podatkowej. Sprzedawcy kosztów działają bezkarnie. O co chodzi? Pan, zdaje się, takie mini śledztwo przeprowadził. Chodzi oczywiście o lewe faktury, takie, które nie dokumentują ani sprzedaży towarów, ani świadczenia usług. Nie ma kłopotu z kupieniem takiej, że tak powiem, usługi? O, żadnego. Internet jest pełny takich ogłoszeń. Oczywiście. Można zadzwonić, przedstawić się mniej więcej, co potrzeba, jakie koszty. No, może nie wszystkie koszty będą, nie na wszystkie, powiedzmy, towary czy usługi mogą wystawić fakturę. No, na przykład zapytamy, a czy mogę dostać fakturę na transport towaru z Chin? Jest kłopot, tak? No, co się zastanowimy, ale czy to ma być firma transportowa chińska czy polska? No, wystarczy polska. A to proszę bardzo, jaka kwota? No, nie ma problemu. Jak z tym walczyć, pani Pawle? A no właśnie. Służby skarbowe już od dłuższego czasu chwalą się, że stosują coraz to nowsze metody i coraz skuteczniejsze metody kontroli za pomocą elektroniki. Tak ten jest. System JPK VAT, system monitorowania kont bankowych i to wszystko bardzo dobrze. No z tym, że ten system VAT-owski pomaga tylko właściwie porównywać prawidłowość wystawienia faktury nadawcy i odbiorcy, dostawcy i odbiorcy towaru czy usługi. Ale już nie sprawdzi, czy ta usługa, czy towar naprawdę zostały wyświadczone, czy dostarczone. Tutaj powinna być kontrola już z urzędu. Mało tego, często te firmy, sprzedawcy kosztów działają na gotówce. Tylko na gotówce. A gotówki nie monitoruje ten system STIR, który jest w bankach i współpracuje z fiskusem. Więc prawdopodobnie jest to wielkie wyzwanie dla naszej administracji skarbowej. Wall Street Journal informuje o tym, że Stany Zjednoczone przygotowują wprowadzenie sankcji wobec gazociągu Nord Stream 2. O tych sankcjach już jakiś czas dyskutujemy. Teraz jest podobno blisko takiego właśnie rozwiązania. Dziennik podkreśla, proszę Państwa, że prezydent Donald Trump uznał Nord Stream 2 za projekt, który osłabia wojskową ochronę przed Rosją, jakiej Stany Zjednoczone udzielają Europie. I interesujące zdanie ujmowane przez informatora Wall Street Journal, które podsumowuje ocenę prezydenta Trumpa, podsumowanie tej polityki Berlina wobec Moskwy, zacytuję to zdanie: jeśli chcecie, żebyśmy was chronili przed bestią, to dlaczego ją karmicie? Tak Donald Trump ma myśleć. No z jednej strony rzeczywiście można się obawiać, że ten gazociąg nam trochę osłabi pozycję i bezpieczeństwo. To już nie będę tego rozwijał, wiele razy o tym mówiliśmy. To prawda. Ale z drugiej zastanawiam się, czy te sankcje będą skuteczne. No bo co będzie mogła zrobić Ameryka wobec Niemiec? No, wydali paru dyplomatów, nie wiem, czy to im zaszkodzi. Nałoży sankcje na dostawy towarów do Niemiec. Mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne, ale jeśli nawet, to sankcje wobec kraju, który tak jak Niemcy są w jakiejś tam unii gospodarczej i celnej z innymi krajami, mogą się skończyć tak jak z polskimi jabłkami dostarczanymi do Rosji. Wie pan jak było? Jak zostały nałożone na Rosję sankcje, to nagle Moskwa została zarzucona tonami formalnie rzecz biorąc serbskich, tak? I to eksportowanych nie do Rosji, tylko do Białorusi. Tak? No. Ale rosły na drzewach w Grójcu. W Grójcu, tak. Tak, oczywiście, że w Grójcu i w okolicach na przykład. No, ale rzeczywiście trafiły, przy czym najważniejsze, że były eksportowane do Białorusi. Tak w ten sposób amerykańskie towary przez, nie wiem, jakąś Holandię czy nawet Polskę trafią do Niemiec. I na koniec, proszę Państwa, wypatrywacz walenii. To jest nowy zawód wykreowany właśnie przez władze włoskiego regionu Liguria. To zajęcie ma polegać na towarzyszeniu turystom podczas wycieczek morskich i pokazywaniu im okazów ssaków morskich żyjących w tamtejszych wodach przybrzeżnych. To ma być taki asystent wycieczek. A słyszałem jeszcze, że w tym celu będzie użyta łódź jakaś luksusowa, tak, zarekwirowana jakiemuś rosyjskiemu biznesmenowi. Który nie płacił podatków na włoskich wodach. Tak, jest. Tak. Jak już mawiali starożytni, być może nawet tam w Rzymie, już nie pamiętam, że nie ma nic nowego pod słońcem. Aha, jak to? No. O tym pisał już pewien polski poeta. Zadam panu zagadkę, mogę? Bardzo proszę. Zacytuję fragment jego wiersza właśnie o takim wypatrywaczu wielorybów. Aha. To jest fragment mówiący o wyposażeniu tej jego łodzi. Zabrał worek z jedzeniem, namiot i wina beczkę, rower i różne narzędzia. Wszystko na tę łódeczkę. Gramofon, radio, armatę, strzelbę, nabojów skrzynkę, futro, ubrania, bieliznę. Wszystko na tę łupinkę. To zdaje się, proszę pana, Julian Tuwim. Tak jest. Pan Maluśkiewicz i wieloryb. Wszystko już było. Paweł Rachowicz, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, misiu. 800 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 800 zł. Na przykład laptop Dell, procesor Intel Core i5, dotykowy ekran, grafika Nvidia. Teraz taniej o 800 zł. Niskie ceny, Media. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut 10. Otwieram oczy, przecieram łzy. Niemalże jednocześnie machina tęsknot ruszyła z kopyta. Dziś nie oszczędzi mnie, ciągłe wspomnienia nie dają wytchnienia. Gdy

co niby te piosenki mają po 40 lat, czyli razem 80. Dire Straits, to był marzec 1979 roku, nie da się ukryć. Sultans of Swing za wcześniej, Thin Lizzy i Waiting for an Alibi. Tak radio grało dokładnie 40 lat temu. Polecam Państwu naszą stronę internetową, bo po audycji wszystko się tam wyjaśni i wyświetli i będzie można sobie sięgnąć do wspomnień oraz poszerzyć. Morrissey i LP, taki duecik, a potem João i Dorota, taki następny duecik. Doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the wind. Your baby won't be near you anymore. Tender nights before they fly, then falling stars that seem to cry. Your baby doesn't want you anymore. It's over. It breaks your heart in two, to know she's been untrue. But oh, what will you do when she says to you there's someone new? We're through. Sky, start to weep and say goodbye. You won't be seeing rainbows anymore. Setting suns before they fall, echo to you, that's all, that's all. But you'll see lonely sunsets after all. It's over, it's over, it's over. It's over. Oh,